抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 私を倒せると思っているんじゃないだろうな 倒せるさ か ー真の力を発揮するゴハンを前についにセルはフルパワーの戦いを見せた た2発のパンチで ゴハンはさらにその上を行っていたセルに異変崩された完全体 Mówiłeś, że uda ci się ją naprawić. Już kończę. Zajmij się mikrofonem. Muszę to przekazać. To najważniejsza wiadomość w mojej karierze. Malec załatwił komórczaka. Zabraniam ci kpić ze mnie. Miałem być istotą doskonałą, nieczułą na ból i niepokonaną, a jednak mały stale stawia mi opór. Jak tak dalej pójdzie, przestaną się mnie bać. Ośmieszą mnie, spotka go za to kara. Tnące tarcze. Son Gokan, uważaj. Pobaw się tymi zabawkami. Niesamowite. Nie wierzę własnym oczom. Złapał obie. Niewiarygodne. Jest nadzwyczajny. Przestań grać mi na nerwach. Dotychczas byłem cierpliwy, ale tym razem przesadziłeś. Nie lekceważ mnie, chłopcze. Co powiesz na to? Nic specjalnego. Odpowiesz za to. Nawet się nie zranił. Nie do wiary. Powinien już nie żyć. Doskonale. Podjąłem decyzję. Przyjmę to cudowne dziecko do swojej szkoły. Przyznam mu stypendium. Co takiego? A my? Co z nami będzie? Myślałem, że to my jesteśmy twoimi najlepszymi uczniami. Bzdura! Godzinę temu wyrzuciłem was ze szkoły. Genialna myśl. Zaskakujesz mnie jak zwykle. Ten malec podniesie rangę naszej szkoły. Zbijemy fortunę. Doskonale mnie zrozumiałaś. Nieźle to sobie wykombinowałeś, ale pragnę ci przypomnieć, że ten malec jest od ciebie lepszy i obawiam się, że nie zechce wstąpić do twojej szkoły. Niczego go nie nauczysz. Przecież to debiutant. Dopiero po kursie pod moim okiem zostanie prawdziwym mistrzem, takim jak ja. Niesamowite. Gdyby mi ktoś powiedział, że Son Gokan jest taki silny, nigdy bym w to nie uwierzył. Zgadzam się z tobą, jest niezwykły. Brawo! Do tego momentu Komórczak nie wiedział, co to strach, lecz teraz, gdy Son Gokan zbliża się do niego, po raz pierwszy w życiu boi się i gorzko żałuje, że go sprowokował. zrobi tego. Sam tego chciałeś. Wykorzystam maksimum energii i wysadzę tę planetę w powietrze. Teraz się nie wywiniesz. Nie rób tego, zginiemy. Już po nas. Energia mnie spycha. Fala uderzeniowa tego malucha jest o wiele silniejsza od fali komórczaka. To jeszcze nie koniec. Nadal wyczuwam jego energię. Potwór wciąż żyje. Uczeń przerósł mistrza. Jestem z ciebie dumny, synu. Co za moc. Jesteś najlepszym superwojownikiem. Doskonale, synku. Teraz umiesz już panować nad własną energią. Pardonne-moi. Przepraszam. Nie chciałem cię skrzywdzić. Remofis. Bardzo mi przykro. Na dzisiaj wystarczy. Bardzo długo ćwiczyliśmy. Tato, poczekaj. Trenujmy dalej. Skąd on czerpie tyle energii? Ja już ledwie żyję. Jesteś ode mnie zdolniejszy. Dałeś wycisk komórczakowi. Jestem z ciebie dumny. Nie do wiary. Jak ktoś taki mały może posiadać tyle energii? Słuchajcie, komórczak pobrał moje komórki i wstrzyknął je sobie. Rany nie powstrzymają go, jego skóra regeneruje się. Son Gohan, musisz go wykończyć i to jak najszybciej. Coś ty już? Oszalałeś? Jeszcze za wcześnie. Może pobawimy się troszeczkę? Nie, nie daj mu czasu, on to wykorzysta. Na co on czeka? Wszystko popsuje. Son Gohan. Tylko ty zdołasz posłać go do piekła. Liczymy na ciebie. Masz go w garści. Wykorzystaj to. Nie pozwól mu się odtworzyć. Zemszczę się. Przeholowałeś. Posłuchaj mnie uważnie. Nigdy mnie nie zabijesz. Jestem niezniszczalny i nadal taki będę. Nie przestraszę się dzieciaka. Zaczynasz mnie denerwować. Myśli jedynie o swojej energii, ale nie jest już taki szybki. Robi ten sam błąd, co ja, gdy chciałem się z nim zmierzyć. Nie, nie teraz. Nanda? Cel's yosu ga kawatta zo. Masaka. やはりそうか。 セルの気が急激に落ちてきた。 思った通りだ。あいつはもう完全体ではいられなくなる。 一体どういうことです？ Patrzcie, to C-18. Wypluł C-18. Potwór połknął ją, by skraść jej energię życiową. Zaraz będzie po wszystkim. Co czeka Komórczaka po tym, jak pozbył się bezwładnego ciała C-18? 俺も死ぬが地球もなくなる。 次回ドラゴンボール Z、 バイバイみんな。悟空最後の瞬間移動。 僕のせいだ、僕のせいでお父さん。